Tak odświeża Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, czwartek, 9 grudnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prawie 27,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19. Ponad 23 tysiące pacjentów, którzy są hospitalizowani. W wywiadzie dla La Repubblica premier Mateusz Morawiecki przestrzega, że Władimir Putin chce podzielić Europę. 80 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi ostatniej doby. Jest prawie 27,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 562 osoby, informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak zaznaczył w radiowej jedynce, taka liczba nowych przypadków może utrzymywać się przez kilkanaście dni. Jeszcze jest przed nami okres, kiedy niestety z tej dużej ilości zakażeń dużo osób niestety trafia do polskich szpitali. To widzimy w tej chwili, to jest ponad 23 tysiące pacjentów, którzy są hospitalizowani. To są pacjenci, jak określają lekarze, najczęściej w stanie dość poważnym. W związku z nowym wariantem koronawirusa Omikron, Anglia zaostrza zasady sanitarne. Od jutra o kolejne miejsca rozszerzony zostanie obowiązek noszenia maseczek. Chodzi m.in. o teatry i kina. Od poniedziałku obowiązywać będzie zalecenie, by pracować z domu. Za tydzień z kolei pojawią się przepustki covidowe, m.in. w większych klubach muzycznych i salach koncertowych. Nowe zasady ogłosił premier Boris Johnson. It's become increasingly clear. Stało się jasne, że Omikron narasta zdecydowanie szybciej niż Delta i gwałtownie rozprzestrzenia się na całym świecie. Dzięki sekwencjonowaniu genomu potwierdziliśmy w Zjednoczonym Królestwie 568 przypadków, ale prawdziwa liczba jest na pewno o wiele wyższa. Według Światowej Organizacji Zdrowia nową mutację potwierdzono w 57 krajach. Premier Mateusz Morawiecki przestrzega przed działaniami Władimira Putina, który jego zdaniem chce podzielić Europę, by odbudować imperialną potęgę Rosji. W wywiadzie dla dziennika La Repubblica szef polskiego rządu, który jest dziś we Włoszech, apeluje o wstrzymanie uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Wywiad nosi tytuł: celem Putina jest podzielenie Europy. Trzeba zatrzymać Nord Stream. Mateusz Morawiecki powiedział, że rosyjski prezydent realizuje zasadę dzieli rządź, a jego celem jest odbudowa imperialnej potęgi Rosji kosztem sąsiadów. Premier Morawiecki ocenił, że Rosja sprawdza, jak daleko może się wobec Europy posunąć. Sięga po metody siłowe również w gospodarce i stara się uzależnić Europę od rosyjskich dostaw gazu. Polski premier powiedział, że Europa nie może sobie pozwolić na uleganie groźbom i szantażom Rosji. Podkreślił, że polityka ustępstw wobec prezydenta Putina nie sprawdziła się. Dziś przed południem Mateusz Morawiecki przybywa do Rzymu na spotkanie z premierem Mario Draghim. Powiedział w wywiadzie, że rozmowy dotyczyć będą głównie Rosji i Białorusi, ale także przyszłości Europy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 80 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Wobec 23 osób wydano postanowienia o opuszczeniu naszego terytorium. Na odcinkach ochranianych przez placówki w Dubiczach, Cergiewnych i Czeremsze duże grupy próbowały też siłowo sforsować polsko-białoruską granicę. Planowany państwowy holding spożywczy ma przełamać zmowy cenowe na rynku płodów rolnych, zapowiada w Trójce wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Holding ma być budowany na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. W jego skład mają wejść m.in. Małopolska i Poznańska hodowle roślin czy pomorsko-mazurska hodowla ziemniaka. Minister Henryk Kowalczyk powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że holding ma zapobiec wykorzystywaniu rolników przez zakłady przetwórcze. Wielokrotnie pokazywano, że następują zmowy cenowe tych podmiotów, które skupują płody od rolników, szczególnie w przypadku, kiedy produkty rolne mają bardzo krótki okres przechowywania. Owoce miękkie są takim przykładem, albo wieprzowina z terenów dotkniętych afrykańskim pomorem świń, czyli znajdujących się w strefach. Rolnicy byli wykorzystywani tutaj, wprost powiem, przez zakłady przetwórcze. Resorty Rolnictwa i Aktywów Państwowych 3 tygodnie temu podpisały umowę o współpracy przy tworzeniu holdingu. Znany rajdowiec Leszek K. usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mowa o śledztwie prowadzonym przez krakowską prokuraturę okręgową. Na polecenie śledczych małopolska policja zatrzymała 6 osób, które miały dokonywać oszustw podatkowych podczas handlu luksusowymi samochodami.

Jutro w warszawskiej Kinotece, drodzy Państwo, rozpoczyna się 16. odsłona Afrykamer, wydarzenia poświęconego kulturze afrykańskiej. I o tej kulturze właśnie teraz porozmawiamy z dyrektorem festiwalu, panem Przemysławem Stępniem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Afryka, kontynent blisko i daleko tak naprawdę. Internet, literatura pozwalają nam zgłębić wiele aspektów tego świata, tej kultury przeróżnej, tak naprawdę multikulturowości tego kontynentu, ale jednak dopóki się chyba gdzieś nie jest, nie poprzebywa się z ludźmi, którzy są z jakiegoś regionu, póty się tak naprawdę nie wie do końca, chyba nie potrafi się do końca tak współodczuwać i widzieć świata tymi innymi oczami. Kultura afrykańska jest bardzo różnorodna. Jakby pan ją zdefiniował z punktu widzenia osoby, która organizuje tego rodzaju festiwal? W jakich aspektach ona się najmocniej różni i co być może ją łączy z naszą kulturą europejską? No myślę, że tak szerokie pytanie, że tutaj ciężko jest powiedzieć o jakichś jednoznacznych takich punktach stycznych. No chociażby to trochę tak można porównać z kinem azjatyckim, no jak mówimy o japońskim, irańskim, koreańskim, to jednak są to bardzo różne kinematografie. No tak samo jak mamy egipskie kino, które jest blisko wschodnie, dosyć podobne może do irańskiego nawet, to się diametralnie różni od tego, co się tworzy w Nigerii, które jest takim bardziej mainstreamem kina, od takiego bardziej arthouse'owego kina południoafrykańskiego. Więc mamy taki bardzo duży i szeroki zakres tematyczny, etyczny, od kina gatunkowego po takie autorskie kino. I tu też widać, może jedną rzecz, która tak łączy, to jest to, że to jest kino bardzo młode i jest bardzo dużo młodych twórców, bardzo często kobiet. I to młode pokolenie wprowadzić nowy język, badać właściwie jak wprowadzić swoją kulturę i swój język kulturalny, kulturowy do kina. I jest dużo właśnie takiego poszukiwania chociażby takich twórcach jak Lemohang Mosese z Lesotho, czy Mohamed Saleh Harun z Czadu. No i te kinematografie różnych krajów, no widać taki swój sznyt specyficzny, który mają. I to też myślę, że jest bardzo, bardzo szeroki zakres tego, co pokazujemy. A jeśli chodzi o możliwość od strony takiej po prostu praktycznej, technicznej, rozwoju tych młodych twórców, o których pan wspomniał, jak to wygląda tam? Gdzie oni mogą się uczyć? Na jakie uczelnie są najbardziej popularne? Czy też to jest tak, że po prostu sami, tak jak zresztą większość teraz twórców tak naprawdę samych się przyucza, bo też technologia pozwala na to, żeby wiele rzeczy zrobić samodzielnie, bez konieczności uczęszczania na jakieś warsztaty czy zajęcia? Znaczy to też jest zróżnicowane odnośnie od kraju, czyli tam, gdzie są jakieś silne kinematografie jak RPA, Egipt, Maghreb, czyli ten Maroko, Tunezja, Algeria, czy teraz chociażby Nigeria, gdzie się wytworzyło to kino nollywoodzkie i w związku z tym się wytworzył cały przemysł, a także szkolnictwo związane z tworzeniem filmów, to tam jest to po prostu na dużo większym, jest dużo większa dostępność także do edukacji filmowej, ale też jest to, trzeba zaznaczyć, że bardzo dużo twórców tak naprawdę szkoli się na Zachodzie, czy w Stanach Zjednoczonych, w Bliskim Wschodzie. I jest wielu takich twórców, którzy tak naprawdę po wyjeździe wracają do kraju, żeby realizować filmy. Za chwilę wrócimy do naszego połączenia i spróbujemy zgłębić temat, jakie najtrudniejsze albo najciekawsze są tematy związane z tamtejszą kulturą poruszane w filmach oczywiście. I survived. Blood on the pillow, tears. Trójce przed południem. Naszym gościem jest pan Przemysław Stępień, dyrektor festiwalu Afrykamery, festiwalu, który rusza już jutro w warszawskiej Kinotece. Dzień dobry ponownie. Witam serdecznie. Amerykanie o Europejczykach mówią, że jesteśmy powściągliwi w okazywaniu swoich emocji, natomiast my nawet w obrębie z Europy też mamy o sobie przeróżne zdanie na temat tej ekspresji. Mieszkańcy Italii, Hiszpanii, Grecji określani są jako tacy, którzy są dosyć bezpośredni w wyrażaniu swoich emocji, uczuć. Natomiast czym bardziej na północ, tym te kolory gdzieś nam surowieją i też to się przekłada na język sztuki, język filmowy. Inne są zupełnie jednak filmy takie typowo, powiedzmy, gdzieś określane w tej kulturze włoskiej, hiszpańskiej, inne skandynawskie. A jak te różnorodności przejawiają się w języku filmu współczesnej Afryki? No tutaj też jest trochę zróżnicowane. Może taka ciekawostka, no, że kino Magrebu jest takie bardzo na przykład dystyngowane, spokojne i tam bardzo też spokojne aktorstwo. W Egipcie jest to trochę bardziej rozchwiane, aczkolwiek jak już pojedziesz do Nigerii, do Gany, szczególnie do Nollywoodu, a także prawdę mówiąc, tak, cały ten środek kontynentu to jest dużo takiej nadekspresji, krzyków i bardzo duża potrzeba wyrażenia się i powiedzenia czego, co się chce przekazać. I to jest może taka ciekawostka, na przykład miałem dokument o Vocaliwood, to jest kino akcji z Randy, gdzie po prostu jest nawet komentator taki, VJ się to nazywa, i te filmy są kręcone, a ten VJ cały wszystko komentuje, więc jeszcze bardziej intensywnie, jeszcze bardziej takie bezpośrednie, ekspresyjne, bardzo dużo ruszania rąk, rękami. Aczkolwiek też w tym kinie bardziej artystycznym, który my przede wszystkim skupiamy się na tym kinie artystycznym, no to jednak są, ta subtelność jest dużo większa. I nawet można powiedzieć, że to kino bardzo często jest takie dosyć spokojne, melancholijne, więc mamy takie dwa krajności tak naprawdę w tym kinie afrykańskim. To bardziej mainstreamowe, głośne i to arthouse'owe, które jest takie wyciszone. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o to, jakiego rodzaju język, no tak naprawdę sztuki, przemawia do niego. To cóż, pozostaje nam zaprosić na festiwal, który rusza jutro. Czy w związku z tym, naszą sytuacją, jaką mamy, w związku z pandemią, jakieś zmiany państwo przewidujecie w organizacji? Coś, co jest dosyć istotne teraz dla odbiorców, którzy chcieliby jutro wziąć udział w festiwalu? No, generalnie zachęcamy, żeby sześć się szczepić. Też będziemy sprawdzać i pilnować, żeby tam było jednak głównie dla osób zaszczepionych, ale myślę, że to jest jednak dosyć normalne. No, plus jeszcze takie, że trochę musieliśmy wyciszyć, uspokoić nasze plany koncertowe. Wszystkie koncerty się odbędą, no ale niestety nie będą to takie imprezy czysto taneczne, tylko raczej do posiedzenia i posłuchania tej muzyki, którą oferujemy. A mamy naprawdę mamy bardzo fajną taką ofertę muzyczną, od muzyki z Kenii, aż po muzykę malgacką, czyli z Madagaskaru. To nie będzie łatwo wysiedzieć przy takich dźwiękach, ale no to jest też jakieś wyzwanie dla kształcenia jakiegoś samoograniczenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Przemysław Stępień, dyrektor artystyczny Festiwalu Afrykamery. Dziękuję bardzo. Państwo, konie to piękne, dzikie, ale płochliwe zwierzęta. Czas na fragment prozy. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zasadzki czerwonych partyzantów. Fragment 21. W dolinie między górami spotkaliśmy wielkie stado byków i tybetańskich jaków, które 10 konnych sojotów pośpiesznie gnało na zachód. Pastuchowie opowiedzieli nam, że Noyon, książę Todzi, kazał im przeprowadzić należące do niego bydło doliną Biuret-ho do północnej Mongolii, obawiając się partyzantów i regularnych oddziałów wojsk sowieckich, coraz częściej przedzierających się do Urianhaju i grasujących bezprawnie i bezkarnie. Pastuchowie natychmiast wyruszyli, lecz w drodze dowiedzieli się od myśliwych, że i ta część odnogi Tannuoła jest już zajęta przez bolszewików. Musieli więc powrócić i teraz usiłowali przejść ze stadem nad rzekę Kemczyk, przecinając cały kraj ze wschodu na zachód. Wybadaliśmy sojotów bardzo szczegółowo, gdzie się znajdują posterunki i zasadzki czerwonych partyzantów, jakie są siły bolszewików na tym jedynym górskim przejściu. Posłałem potem Tatarzyna i Kałmuka, dobrze mówiących po sojocku i z ogólnego wyglądu podobnych do tubylców, na ścisły rekonesans. My zaś obwiązaliśmy kopyta naszych koni szmatami, żeby nie było słychać stąpania wierzchowców po kamiennej ścieżce, zaciągnęliśmy rzemieniami pyski końskie, aby nie rżały, i powoli w milczeniu posuwaliśmy się za wywiadowcami, którzy wykonali rekonesans świetnie i szybko. Już po paru godzinach wiedzieliśmy, że 80 partyzantów założyło obóz o 10 kilometrów od nas, zająwszy jurty dużego zimowego koczowiska sojotów, trudniących się hodowlą reniferów, i że urządzili po obu stronach górskiego przejścia zasadzki. Przy jednej czatowało 2 żołnierzy, przy drugiej 3. Było to nie dalej jak o 2 kilometry od nas. Pomiędzy tymi zasadzkami, o parę kilometrów od awangardy głównych sił bolszewickich, przechodziła ścieżka. Wkrótce weszliśmy na górę, z której obydwie zasadzki mieliśmy widoczne jak na dłoni. Stąd bardzo łatwo było ostrzeliwać je z dobrym skutkiem. Gdy zbliżyliśmy się o kilometr do niebezpiecznego punktu, zawołałem mego towarzysza Polaka, Tatarzyna, Kałmuka i paru młodych oficerów i zostawiwszy konie przy oddziale, ruszyłem na ostateczne zbadanie sytuacji. Z góry, o 500 kroków niżej, widziałem 2 buchające wysokim płomieniem ogniska, a przy każdym siedział żołnierz z karabinem, reszta zaś ludzi spała, ich czarne postacie leżały nieruchomo przy ogniskach. Wydawało mi się, że i warta śpi. Mam ostry wzrok i parę razy spostrzegłem, że głowa czuwającego żołnierza bezwładnie opadała mu na piersi. Nie będąc pewnym swoich nowych towarzyszy, nie mogłem rozpoczynać boju z bolszewikami, chociaż byłem przekonany, że potrafię podejść niepostrzeżenie do obozu partyzantów i rozbić ich, lecz nie chciałem pozostawiać za sobą śladów, gdyż wiele kłopotu mielibyśmy przy pościgu w Mongolii, gdzie chińscy urzędnicy mogli dopomóc naszym wrogom. Naradziwszy się z moim towarzyszem, postanowiliśmy sprzątnąć oba posterunki bez strzałów i przejść dalej niepostrzeżenie. Nie obawiałem się, że partyzanci nas wytropią, gdyż ścieżka była pełna śladów konnych pastuchów i stad. Tych 2 młodzieńców biorę na siebie, szepnął mój atletyczny agronom, wskazując na posterunek położony na lewo od ścieżki. Wydałem więc rozporządzenie Tatarowi, aby rozprawił się z 2 zasadzką i popełzłem wśród krzaków w ślad za agronomem, żeby w razie potrzeby mu dopomóc. Co prawda byłem o niego zupełnie spokojny, gdyż był to okaz mający około 7 stóp wzrostu i posiadający tak olbrzymią siłę, że niesforne konie kładł na ziemię i uzdał je, przycisnąwszy ramieniem. O 15 kroków od ogniska zatrzymałem się w krzakach i zacząłem oczekiwać. Doskonale widziałem mocno kiwającego się wartownika. Karabin miał na kolanach, a w ustach zgasłą fajkę. Jego śpiący towarzysz wcale się nie ruszał. Dostrzegłem tylko jego nogi w grubych wojłokowych pimach. Według moich obliczeń agronom powinien już dotrzeć do posterunku bolszewickiego, lecz nie dawał znaku życia. Koło ogniska przez kilka długich chwil było zupełnie spokojnie. Naraz od strony dalszego posterunku doleciał mnie urwany, zduszony krzyk, po czym znów zapadła cisza. Drzemiący przy ognisku partyzant poruszył się i podniósł senną głowę, ale w tej chwili obok niego, na tle ogniska, wyrosła olbrzymia postać mego towarzysza. Zobaczyłem na jedno mgnienie oka nogi wartownika, które mignęły w powietrzu, po czym olbrzym ze swoją ofiarą zniknął w krzakach. Po kilku sekundach pojawił się znowu, podniósł karabin z ziemi i zamachnął się nim silnie. Usłyszałem głuchy łoskot zdruzgotanej czaszki, a wkrótce potem głośne i spokojne kroki mego towarzysza. Podszedł do mnie i ze wstydliwym uśmiechem rzekł: już po wszystkim, jabli nadali. Gdy byłem małym chłopcem, matka chciała, żebym szedł na księdza. Szkoliłem się na agronoma po to, żeby dusić ludzi i rozbijać im głowy. Rewolucja to okrutnie głupia rzecz. Z raptowną wściekłością i obrzydzeniem splunął i zaczął zapalać fajkę. Tymczasem i na drugim posterunku też wszystko było skończone. Po chwili nasz oddział, zachowując ciszę, powoli prześliznął się jak widmo między milczącymi już na wieki bolszewickimi wartami. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz.